ने इस रात और दिन के आने जाने में और अल्लाह ने आसमान से रिस्क का जो जरिया उतारा फिर उस जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद नई जिंदगी दी उसमें और हवाओं की गर्दिश में उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो अक्ल से काम लें।